ระเวศสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์พระเวศสันดรทรงบริจาคทานกล่าวถึงภริยาของอมาตย์ทั้ง 16,000 นายเวลาเดียวกับที่พระนางปุษฎีประสูติพระโอรสเวศสันดรนั้นพวกนางก็คลอดบุตรชายเช่นกันพระเจ้าสนชัยทรงทนุถนอมพระโอรสมากโดยทรงจัดหาหญิง64นางมาเป็นแม่นมทรงคัดเลือกหญิงเหล่านั้นเป็นพิเศษทุกนางมีลักษณะเหมือนกันคือไม่สูงหรือเตี้ยเกินไปและที่สำคัญต้องไม่ใช่คนมีฐานญาณน้ำนมมีรสหวานพระองค์ทรงแผ่พระมหากรุณานี้ไปถึงบุตรของอมาตย์ด้วยโดยได้พระราชทานแม่นมลักษณะเดียวกันให้คนละหนึ่งนางยังมีเหตุการณ์อัศจรรย์อีกเหตุการณ์หนึ่งในวันที่พระกุมารเวสสันดรประสูติคือมีลูกช้างเผือกหรือช้างขาวปลอดทั้งตัวเชือกหนึ่งมาปรากฏอยู่ในโรงช้างหลวงช้างน้อยนี้มีลักษณะเป็นมงคลเป็นลูกของช้างพังเชือกหนึ่งซึ่งห่อได้ช้างพังได้พาลูกของตนมาถวายไว้สำหรับเป็นพระราชภาชนะของพระกุมารพระเจ้าสนชัยทอดพระเนตรแล้วทรงดีพระทัยและโปรดปรานลูกช้างมากจึงขอให้โหรหลวงตั้งชื่อให้โหรหลวงอาศัยเหตุที่ลูกช้างนั้นมาโดยอาศัยพระโอรสเวสสันดรเป็นปัจจัยเคลื่อนหนุนจึงตั้งชื่อให้ว่าปัจจัยครั้นพระกุมารหรือเจ้าชายเวสสันดรเจริญพระชนมพรรษาได้ 5,000 ษาพระเจ้าสนชัยพระบิดาก็พระราชทานเครื่องประดับราคา 100,000 กหาปณะให้เจ้าชายส่งมอบเครื่องประดับนั้นให้แก่แม่นมอีกต่อหนึ่งและไม่ทรงรับคืนแม้ว่าแม่นมจะถวายคืนพระเจ้าสนชัยไม่ได้ทรงตำหนิพระโอรสแต่กลับทรงดีพระทัยและทรงจัดหามาพระราชทานให้ใหม่เหตุการณ์เป็นไปทำนองนี้ถึง9ครั้งต่อมาเมื่อเจริญพระชนมายุได้ 8,000 ษาวันหนึ่งขณะประทับอยู่บนพระแท่นบรรทมเจ้าชายเวสสันดรทรงรำพึงว่า เราให้ของนอกตัวเป็นทานมามากแล้วต่อไปนี้จะให้ของในตัวเป็นทานบ้างดังนั้นหากมีใครมาขอศีรษะเราเราก็จะตัดให้หากมีใครมาขอหัวใจเราเราก็จะควักให้หากมีใครมาขอดวงตาเราทั้งสองข้างเราก็จะควักให้หากมีใครมาขอเนื้อเราเราก็จะชำแหละให้หากมีใครมาขอเลือดเราเราก็จะร้องให้หรือถ้ามีใครมาขอให้เราไปเป็นทาสเราก็ยินดีมอบตัวเป็นทาสให ้ขณะที่เจ้าชายทรงรำพึงอยู่นั้นในโลกมนุษย์ก็เกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นมหาปัตตภีไหวคำรามลั่นคล้ายช้างตกมันคำรามภูเขาสีนุโรงก็เอ็นอ่อนน้อมยอดลงไปทางเมืองเชตุดรคล้ายหน่อไหวที่นวดนุ่มจนอ่อนพร้อมกับเสียงแผ่นดินไหวเมฆฝนก็คำรามกุกก้องและตกลงมาอยู่พักหนึ่งสายฟ้านอกฤดูกาลแลบแหลบปราบประดับเกลียวขึ้นในทะเลที่ตีกันกระจายเป็นฟองส่วนบนสวรรค์ชั้นฟ้าได้ยินเสียงพระอินทร์ตัวพระหัตถ์ดังลั่นขณะเดียวกันเท้ามหาพรหมก็ประทานสาธุการรวมความว่าเวลาเดียวกันนั้นมีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวอื้ออึงไปพร้อมกันตั้งแต่พรหมโลกลงมาจนถึงพื้นมหาปัตตภีคล้ายจะสดุดีเจ้าชายเวสสันดรเจ้าชายเวสสันดรทรงบริจาคทานอยู่สม่ำเสมอแก่คนไม่เลือกหน้าขณะเดียวกันก็ทรงเตรียมพระองค์ให้พร้อมสำหรับเป็นกษัตริย์โดยทรงศึกษาศิลปวิทยาที่ผู้จะเป็นกษัตริย์ต้องเรียนรู้จนกระทั่งพระชนมายุ 16,000 ษาจึงทรงศึกษาจบศิลปวิทยาพระเจ้าสนชัยพระบิดาทรงเห็นว่าเจ้าชายทรงมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะครองราชสมบัติสืบต่อจากพระองค์ได้จึงทรงปรึกษากับพระนางปุษฎีพระอัครมเหสีทั้งสองพระองค์ทรงเห็นร่วมกันว่าควรจะให้เจ้าชายอภิเษกสมรสก่อนและเจ้าหญิงที่คู่ควรแก่เจ้าชายนั้นก็คือเจ้าหญิงมัทสีพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชผู้เป็นพระเชษฐาของพระนางปุษฎีเจ้าชายเวสสันดรกับเจ้าหญิงมัทสีน่าจะทรงรู้จักและคุ้นเคยกันมาก่อนเนื่องจากเป็นพระญาติกันดังนั้นเมื่อพระบิดาพระมารดาของทั้งสองพระองค์ทรงเห็นชอบเจ้าชายกับเจ้าหญิงจึงได้อภิเษกสมรสกันโดยที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระชนมายุเท่ากันเมื่อเสร็จพิธีอภิเษกสมรสแล้ว พระเจ้าสมชัยก็ทรงสละราชบัลลังก์ให้พระโอรสครองฝ่ายพระเจ้าเวสสันดรกษัตริย์องค์ใหม่แห่งแคว้นสีพีหลังจากขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระบิดาแล้วก็ทรงสละพระราชทรัพย์บริจาคทานวันละ600,000กหาปณะทุกวันพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเช่นเดียวกับพระบิดาจึงทำให้บ้านเมืองร่มเย็นชาวเมืองสีพีต่างมีความสุขกันทั่วหน้าส่วนพระนางมัตสีพระราชินีพระองค์ใหม่ก็ไม่เคยขัดพระทัยพระสวามีเลยแม้แต่น้อยทรงร่วมบริจาคทานกับพระสวามีด้วยเสมอทั้งสองพระองค์ทรงมีพระโอรสและพระธิดาด้วยกันพระโอรสทรงพระนามว่าเจ้าชายชาลีและพระธิดาทรงพระนามว่าเจ้าหญิงกัญหาชินาพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์นั้นน่ารักมากทรงมีพระปรีชาหลักแหลมเหตุที่พระโอรสได้พระนามว่าชาลีแปลว่าผู้มีตาข่ายเพราะในวันประสูติแพทย์หลวงได้นำตาข่ายทองมารองรับและเหตุที่พระธิดาได้พระนามว่ากัญหาชินาแปลว่าผู้มีหนังหมีก็เพราะในวันประสูติเช่นกันแพทย์หลวงได้นำหนังหมีมารองรับทั้งนี้ก็เพื่อให้พระโอรสและพระธิดาประสูติโดยปลอดภัยดังได้กล่าวมาแล้วว่าพระเจ้าเวสสันดรทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงสละพระราชทรัพย์บริจาคทานวันละ600,000กหาปณะนอกเหนือจากนั้นยังประทับช้างปัจจัยเสด็จตรวจตรงทานทั้ง6แห่งเดือนละ6ครั้งสรุปแล้วพระองค์เสด็จตรวจ5วันต่อ1โรงทานแคว้นสีพีเป็นดินแดนที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชมพูทวีปนอกจากมีความสัมพันธ์อันดีกับแคว้นมัตทะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านแล้วยังมีความสัมพันธ์กับแคว้นกาลิงคะซึ่งอยู่ไกลออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของชมพูทวีปอีกด้วยพลเมืองของแคว้นทั้งสองต่างเดินทางไปทำมาค้าขายระหว่างกันอยู่เสมอโดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ของแคว้นสีพีเป็นที่กล่าวขวัญถึงของชาวแคว้นกาลิงคะอยู่มาคราวหนึ่งแคว้นกาลิงคะเกิดทุพพิกภัยทั่วแคว้นแห้งแล้งการทำเกษตรกรรมไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากขาดฝนทำให้ชาวเมืองอดอยากชาวเมืองต่างพากันไปชุมนุมที่พระลานหลวงตะโกนร้องทุกข์ต่อพระเจ้ากาลิงคะพระเจ้ากาลิงคะทรงรับทราบปัญหาของชาวเมืองแล้วก็ทรงสัญญาว่าจะหาทางแก้ปัญหาให้โดยทำพิธีขอฝนครั้นชาวเมืองกลับไปแล้วพระเจ้ากาลิงคะก็ทรงเริ่มทำพิธีขอฝนโดยทรงสมทานศีลอุโบสถหรือศีล8แต่ครั้นเวลาผ่านไปได้7 วันฝนก็ยังไม่ตกดังนั้นเมื่อชาวเมืองกลับมาชุมนุมกันอีกที่หน้าพระลานหลวงพระองค์จึงตรัสปรึกษาว่า เรารักษาศีลอุโบสถอยู่7 วันเพื่อขอฝนแต่บัดนี้ฝนก็ยังไม่ตกเราจะทำยังไงกันดี ขอเดชะหากพระองค์ทรงขอฝนให้ตกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพวกข้าพระองค์ทราบมาว่าพระเจ้าเวสสันดรแห่งแคว้นสีพีทรงมีช้างสำคัญช้างนี้เป็นช้างมงคลไปอยู่ที่ไหนและฝนจะตกอีกทั้งพระเวสสันดรเองก็ทรงชอบบริจาคทานจึงควรที่พระองค์จะส่งคนไปทูลขอช้างนั่นมาพวกข้าพระองค์เชื่อว่าทางนี้จะเป็นทางแก้ปัญหาได้ บัดนี้ช้างปัจจัยได้เติบโตเป็นช้างหนุ่มแล้วมีลักษณะเป็นช้างมงคลสีกายเผือกปลอดดังเขาไกลราชมีงางอนงามมีนิสัยแกล้วกล้าฉลาดรู้ชัยภูมิสำหรับยุทธวิธีทุกอย่างพระเจ้ากาลิงคะทรงสดับเรื่องราวของช้างปัจจัยแล้วจึงทรงเห็นชอบด้วยตามที่ชาวเมืองทูลเสนอจึงจัดส่งพราหมณ์8 คนให้เดินทางไปแคว้นสีพีพราหมณ์ทั้ง8 คนนั้นเป็นคนฉลาดเชื่อว่าน่าจะเป็นปุโรหิตผู้ใกล้ชิดของพระเจ้ากาลิงคะหลังจากได้รับมอบหมายแล้วก็พากันรอนแรมเดินทางไปยังแคว้นสีพีทุกคนเห็นตรงกันว่าน่าจะปล่อยเนื้อตัวให้สกปรกเพื่อจะได้เข้าไปถึงเมืองเชตุดรได้ง่ายดังนั้นจึงต่างคนต่างสยายผมรุงรังปล่อยฟันเถิดเนื้อตัวมอมแมมเหมือนคนขอทานครั้นผ่านเข้าไปถึงเมืองเชตุดรแล้วก็ตรงไปยังโรงทานหน้าประตูเมืองทันทีหลังจากบริโภคอาหารจนอิ่มหนำแล้วพราหมณ์ทั้ง8 คนก็คิดหาอุบายร่วมกัน พื่อให้เข้าถึงตัวพระเวสสันดรได้โดยง่ายในที่สุดก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะทูลขอช้างในวันขึ้น15ค่ำอันเป็นวันที่พระเวสสันดรรักษาศีลอุโบสถโดยพวกเขาสืบทราบว่าในวันขึ้น15ค่ำที่จะมาถึงนี้พระเวสสันดรจะเสด็จตรวจดูโรงทานที่ประตูเมืองด้านทิศตะวันออกก่อนดังนั้นครั้นถึงวันขึ้น15ค่ำพวกเขาจึงพร้อมกันไปเฝ้ารับเสด็จอยู่ที่ประตูเมืองด้านทิศตะวันออกฝ่ายพระเจ้าเวสสันดรหลังจากเสวยพระกยาหารเช้าแล้วก็ประทับช้างปัจจัยเสด็จตรวจดูโรงทานด้านประตูทิศตะวันออกพวกพราหมณ์ทั้ง8เห็นพระเวสสันดรแต่ไม่สามารถเข้าไปเฝ้าใกล้ๆได้จึงพากันไปดักรอเข้าเฝ้าอยู่ที่ประตูด้านทิศใต้เนื่องจากทราบว่าพระเจ้าเวสสันดรจะเสด็จต่อที่นั่นที่ประตูด้านทิศใต้นั้นพวกเขามีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเวสสันดรอย่างใกล้ชิดและเริ่มแผนทูลขอช้างทันทีโดยพร้อมกันยื่นมือขวาแล้วแบกออกแสดงอาการขอทางร้องถวายพระพรขึ้น3ครั้งว่า ขอพระเจ้าเวสสันดรจงทรงมีชัยเถิดพระเจ้าข้าขอพระเจ้าเวสสันดรจงทรงมีชัยเถิดพระเจ้าข้าขอพระเจ้าเวสสันดรจงทรงมีชัยเถิดพระเจ้าข้า พระเจ้าเวสสันดรทอดพระเนตรพระเนื้อตัวสกปรก8คนมาแสดงท่าทีแปลกกว่าคนอื่นจึงทรงสายช้างเข้าหาแล้วตรัสถามอย่างสมพระทัยว่า พราหมณ์ทั้งหลายพวกเจ้าไว้ขนรักแร้ยาวผมเผ่ารุงรังฟันเถอะเนื้อตัวสกปรกมายื่นแบมือขอพวกเจ้าน่ะจะขออะไรฉันหรือ วันนั้นช้างปัจจัยประดับประดาด้วยเครื่องประดับพร้อมสับเครื่องประดับแต่ละชนิดมีราคาประมาณ 100,000 กหาปณะกล่าวคือเครื่องประดับเท้าทั้ง4ข้างข้างละ 100,000 กหาปณะเครื่องประดับสีข้างทั้ง2ข้างข้างละ 100,000 กหาปณะผ้ากำพลประดับใต้ท้องราคา 100,000 กหาปณะตาข่ายคลุมหลัง3ชนิดคือตาข่ายแก้วมุกดาตาข่ายแก้วมณีและตาข่ายทองราคาชนิดละ 100,000 กหาปณะเครื่องประดับหูทั้ง2ข้างราคาข้างละ 100,000 กหาปณะผ้ากำพลคลุมหลังราคา 100,000 กหาปณะเครื่องประดับประพองราคา 100,000 กหาปณะเสิร์ช3อันราคาอันละ 100,000 กหาปณะเครื่องประดับหมวกหูทั้ง2ข้างราคาข้างละ 100,000 กหาปณะเครื่องประดับงาทั้ง2ข้างราคาข้างละ 100,000 กหาปณะเครื่องประดับงวงเป็นเครื่องหมายสวัสดิกะราคา 100,000 กหาปณะพระองค์เหยียบขึ้นราคา 100,000 กหาปณะกระถางกินหญ้าราคา 100,000 กหาปณะรวมทั้งสิ้นเป็นราคา 25,000 กหาปณะนอกจากนั้นยังมีแก้วมณีประดับอยู่ในที่อีก6แห่งคือที่คันฉัตรที่ยอดคันฉัตรที่พวงแก้วมุกดาที่ตะขอที่พวงแก้วมุกดาพันคอช้างและที่กระพองช้างพระเจ้าเวสสันดรตรัสถามพลางทอดพระเนตรพราหมณ์ทั้ง8ที่มองดูช้างปัจจัยของพระองค์ก็ทรงทราบว่าพวกเขาต้องการขอช้างจึงพระราชทานช้างปัจจัยให้พวกเขาทันทีและยังได้พระราชทานครอบครัวคนดูแลช้างให้ด้วยอีก500ครอบครัวทันทีที่ทรงบริจาคทานครั้งนี้ก็เกิดเหตุอัศจรรย์คือแผ่นดินไหวเสียงดังกึกก้องท้องฟ้ามีเสียงเมฆฝนคำรามลั่นเขาพระสุเมนก็สั่นไหวน้อมยอดลงมาทางเมืองเชตุดรเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นเหมือนเมื่อตอนทรงรำพึงจะให้ทานซึ่งขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 8,000 คำศัพท์ที่น่าสนใจในบทนี้คือคำว่าปัจจัยบาลีว่าปัจจยนาโคช้างชื่อปัจจัยไทยนิยมเรียกว่าช้างปัจจยนาค